Ben sana nasihat ederim ki Engin kardeşim hiç şüphesiz, hiç şüphesiz senin annen veyahut da senin baban Firavun'un mevkisinde değil. O, sen de Musa aleyhisselam gibi değilsin ama ne yaptı Allah Azze ve Celle? Musa aleyhisselama dedi ki, قُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Yani onlara yumuşak söyle. Belki anlar, belki yapar diye. Bu bir. İkincisi, sen onlarla fiil iş daveti yapmaya çalış. Üçüncüsü, onlarla tartışma. Ne yap? Güzel ahlakını, peygamber efendimiz güzel ahlakını göstermeye çalış. O, onların ortasında ibadet yapmaya çalış. Kuşluk namazı da onların önünde kıl. Gece namazı onların önünde kıl. Zikirleri onların önünde yapmaya çalış. Annen çay aldığı zaman hemencik kalk sen al. Onu ayakkabılarını takdim et. Bu şekilde. Anlaşıldı mı istediğim? Öyle öyle olmaz. Sen davet istiyorsan yıllarca sabır etmen gerekir. Yıllarca insanlara bir senede, 2 senede hidayet verilemez. İlla ancak Allah isterse. Dikkatli ol. Peygamber Efendimiz 23 sene çağırdı. Bu bazıları ne? Kabul etti. O bazıları kabul etmedi. Anlaşıldı mı istediğimi? Hikmetli, yumuşak, ilimli olmaya çalış. Ve ilim öğrenme hiçbir şekilde bırakma.